यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 मार्च 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में गतियां बताई है, ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधो गति। ऊर्ध्व गति के दो भेद है, एक वहां जाकर के ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं, एक स्वर्गाधिक भोगों को भोग कर पीछे आते हैं। ऐसे अधो गति के दो भेद बताए हैं, एक स्थान विशेष नरक है और एक योनि विशेष नरक है। नरकों के कुंड है वो स्थान विशेष नरक, और कीट पतंग पशु पक्षी सांप बिच्छू आदि बने ये उन्हें विशेष नरक, ऐसे दो। मध्य गति मनुष्य लोक की बताई है। तो ये गतियों का वर्णन है। एक बात इसमें है याद आई कि ऊर्ध्व गति जाने वालों का भी प्रबंध है, किस तरह से जाया जाते हैं, कैसे वह आते हैं, कैसे वो भोग भोगते हैं, किस तरह से मुक्त हो जाते हैं, उनका वर्णन है। उनके साधनों का और रहने करने का वो भी प्रबंध है। ऐसे अधोगति में जाते हैं उनका भी प्रबंध है। नरकों के कुंड है उनमें भी व्यवस्था है, और पशु पक्षी कीट पतंग आदि होते हैं इनकी भी उनकी व्यवस्था है। और मध्य गति है, मध्य लोक की है, बीच की उपगंत सत्वस्था मध्य तिष्ठ राजसा अधोगत संधि तामसा। तो सात्विक राजस तामस गतियां है, उनका प्रबंध है। तो मनुष्य गति के लिए भी प्रबंध है। तो इनका प्रबंध है वो दो तरह से है। एक तो जैसे उन गलियों में जाते हैं तो उनका खाना पीना रहना सहन सब शुभ होता है उनका, क्योंकि जिस दूरी से जा रहे हैं उन्हें प्रबंध तो उन्हें करना ही पड़ेगा, और उनका प्रबंध है ही, करते भी हैं। यहाँ भी जेल में जाते हैं उनका भी प्रबंध है। जेल में जाने वालों को अलग अलग है, ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है, ऐसे उसमें भी अलग अलग है। ऐसे स्वर्ग में जाने वालों के लिए भी मध्यम मध्यम मध्यम गति है, जिसमें प्रण आया है कि बीच में रहने वाले ऊपर को देख करके दुखी होते हैं, नीचे को देखकर अभिमान करते हैं, नीचे वाले अभिमान करके दुख होते हैं। ऐसे मनुष्य लोक में भी चारों वर्ण है, चारों आश्रम है, और भी कई तरह की व्यवस्था है। कोई राज करता है, कोई मजूरी करता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग कर्म है। तो मध्य गति के लिए दो बात है, मनुष्य होते हैं तो इनके लिए एक तो कर्म योनि है, और विशेषता से ये साधन योनि है। कर्म योनि होती है भोग योनि, और कर्म करने की दो बात होती है। यहाँ सुख दुख आदि परिस्थिति आती है, उसका सुख दुख भोगते हैं, और एक अपना कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए होते हैं, वे अपना उद्धार करते हैं। तो सुख दुख आदि भोगने की परिस्थिति भी परमात्मा रची हुई है, और साधन करने के लिए सामग्री भी भगवान ने दी है। इसमें जो सुख दुख आदि आते हैं वो सब साधन सामग्री है। तो जब सब दूसरी गतियां के लिए प्रबंध है तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसे परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, ये उत्तम से उत्तम बात है। तो इसका प्रबंध न हो ऐसी बात नहीं है। तो साधु सामग्री भी भगवान ने दे रखी है। इसमें एक कर्म करने की शक्ति है और एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है। तीन शक्तियां है मनुष्य में, काम करने की शक्ति, क्रिया शक्ति है, और एक तत्व जानना समझना, वो समझ शक्ति है, एक मानने की है। तो करने की शक्ति से तो कर्म योग होता है और जानने की शक्ति से ज्ञान योग होता है और करने की शक्ति से कर्म योग होता है। तो योगास्त्रयों में आप रूपता निर्णाम श्रेयोगया तीन योग बताए। इसमें कर्म करने की शक्ति भगवान ने दी है, योग्यता दी है, उसकी व्यवस्था भी है और उनके शास्त्रों का विधान भी है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान भी है, उनका भी अवसर है। तो कर्म करने की शक्ति भी भगवान ने दी है। उन कर्मों को आप स्वर्ग के लिए कर सकते हैं, नरकों के लिए कर सकते हैं और वैकुंठ आदि के लिए कर सकते हैं और पीछा जन्म लेने के साधन भी कर सकते हैं, ऐसी है। तो भगवान की तरफ से सब प्रबंध है। तो कल्याण करने के लिए भी इनके पास प्रबंध है। तो स्वर्गाधिक लोगों के लिए प्रबंध है, ऐसे नरकों के लिए भी है, पर इसमें फर्क है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है मनुष्य जन्म में, दूसरे जन्म में ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। स्वर्ग लोक में भी ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, नरक में भी ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, पशु पक्षी आदि योगी विशेष नरक में भी ऐसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य के लिए दी है। एक विचार जो देखा जाए तो भगवान ने मनुष्यों के साथ पक्षपात किया है। पक्षपात क्या है कि इनका उद्धार करने के लिए इनको विशेष अवसर दिया है। ऐसा अवसर स्वर्ग आदि और नरक और स्वर्गशिला की योनि में ऐसा अवसर नहीं दिया है। वो अवसर दिया है अपने कल्याण करने के लिए, वो स्वतंत्रता दी है, और वो स्वतंत्रता दी है कल्याण करने के लिए। परंतु स्वतंत्रता दी तो स्वतंत्रता के साथ में स्वतंत्रता भी है, चाहे सो कर सकते हो। इसी से ये पाप करता है, अन्याय करता है, नरकों में जाता है, नदी विशेष नरक स्थान विशेष नरक में जाता है। तो कहते हैं कि ऐसी स्वतंत्रता क्यों दी जिससे कि ये नरकों में जावे, स्थान विशेष नरक विशेष नदी विशेष में जावे। तो स्वतंत्रता नरकों में जाने के लिए नहीं दी है, स्वतंत्रता दी है उद्धार करने के लिए, उद्धार करने के लिए स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता का दुरुपयोग सदुपयोग करने की इसमें स्वतंत्रता नहीं है। तो दुरुपयोग की स्वतंत्रता क्या थी? अगर दुरुपयोग की स्वतंत्रता नहीं थी तो सदुपयोग की स्वतंत्रता दी जाएगी? एक विषय में स्वतंत्रता दी जाए, एक में न दी जाए, ऐसा कैसे कहा जाए? जैसे किसी को पिस्तौल मिलती है, बंदूक राइफल मिलती है, तो वो मिलती है, उसका प्रबंध भी है, उसके लिए कायदा भी है, उसे स्वतंत्रता भी है। तो वो अपनी रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए मिलती है। अब वो चला सकता है देने वाले पर भी, न्यायपूर्ण चला अन्यायपूर्ण चला। तो वो स्वतंत्रता दी है तो कल्याण के लिए दी है, मनुष्यों की रक्षा के लिए दी है, हित के लिए दी है, खुद की रक्षा के लिए दी है। ऐसे ही स्वतंत्रता दी है अपने कल्याण के लिए। परंतु कोई सदगति चाहता है, स्वर्ग आदि गति चाहता है, तो भी स्वतंत्रता दे दी है। तो स्वतंत्रता स्वर्ग के लिए दी जाए, उसका दुरुपयोग कर ले नरकों में जाता है, मुक्ति के लिए दी जाए स्वतंत्रता उसमें बंधन में जाता है। अच्छा संत महात्मा बनने के लिए दी तो दुष्टात्मा ही बन जाता है। तो स्वतंत्रता दी का दुरुपयोग है, दुरुपयोग सदुपयोग करने में मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता है। मनुष्य मात्र तो वो स्वतंत्र वास्तव में कल्याण करने के लिए दी है। हमने तो एक बात और सुनी है संतों से कि सृष्टि पैदा हुई तो लोग प्रश्न करते हैं कि पैसे कर्म तो थे नहीं, बिना कर्मों के पैदा हुए तो वे क्यों पैदा हुए, फिर ऊंचे नीचे गति में क्यों गए, भगवान ने भेजा? तो ऐसी बात नहीं है। इसका उत्तर शास्त्र, ये तो अनादि शब्द है शास्त्र में, तो जहां तक मैंने पढ़ा है देखा है सुना है अनादि कहते हैं। सृष्टि अनादि है, सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, ये अनादि काल से ऐसे चला आ रहा है, अमुक दिन से ये प्रकट रूप पैदा हुई, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है जैसे रात और दिन है, तो पहले दिन पैदा हुआ कि रात पैदा हुई, पहले बीज पैदा हुआ कि वृक्ष पैदा हुआ, पहले नींद पहला हुई कि जागृत पहले हुई। तो इनमें साथ में कहते हैं अनादि काल से चला आ रहा है, ये आदि नहीं है। नान्तो न चादर न संप्रतिष्ठा, इसे आदि भी नहीं अंत भी नहीं है मध्यम स्थिति भी नहीं है। नान्तो न चादर न संप्रतिष्ठा, ऐसा ये संसार वृक्ष है। तो इसने तीनों बात दी है, उन दी में स्वतंत्रता दी है कल्याण के लिए, दुरुपयोग के लिए आज्ञा नहीं दी है। तो उसका निषेध करता है शास्त्र, संत महात्मा अच्छे आदमी भी निषेध करते हैं, वे निषेध करने में भी नहीं मानते हैं तो उनको दंड होता है। अगर वे स्वतंत्र होते तो दंड क्यों होता? तो स्वतंत्रता चलने के लिए दिए, पर उनके कायदे में प्रतंत्रता है। एक बात याद आ गई आपको, विचलित होगा ज्यादा, अभी जितने धर्माचार्य है उन्होंने कहा कि ये नसबंदी और ये प्रभु कर पात्र ये करना नहीं चाहिए। मैंने जान बुना सभी धर्माचार्य ये कहते हैं, ईसाइयों के, मुसलमानों के, हिंदुओं के, जितने भी संप्रदाय उन संप्रदायों के, किसी ने कहा वैसा मेरे को याद नहीं है, आप किसी को तो बताओ भाई, किसी आचार्य ने किसी अच्छे आदमी ने इसका कहीं अनुमोदन किया हो हमें याद नहीं है। मैंने जैसे अखबारों में और देखा है आज में सुनी है, तो उसके लिए किसी ने ऐसा अच्छा नहीं कहा है। अब अच्छा नहीं कहे मैंने, पर जिन संप्रदाय में अच्छा नहीं कहते उसमें भी करते हैं। हिंदू संप्रदाय में तो इतना बड़ा भारी घोर पाप बताया है, ब्रह्म हत्या से दुगुना, चार महापातक है, ब्रह्म हत्या के समान तीन पातक है। ब्रह्म हत्या एक ब्राह्मण की मार देना, एक गुरु पत्नी गमन करना, एक मदिरा पान करना और एक सोना चांदी आदि रत्नों की चोरी करना, ये महापातक है चार। और महापातक चारों के साथ में एक और बात बताई है कि इन महापाप करने वालों का तीन वर्ष संग कर ले तो उनके पाप न करने पर भी वो ही दंड होगा। इस वास्ते भागवत के बात में महात्म में पंचोग्र पाप लिखा, पंच उग्र पाप है, ये उग्र पाप है। इस उग्र पाप से दूना पाप बताया गर्भ जाता, ये पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भ पात नहीं प्रायश्चित न तो शास्त्र, उसका प्रायश्चित नहीं है। शास्त्र कहता है पराशर मंत्री भी कहते हैं तस्यास त्यागो विधीयते, ऐसी स्त्री हो तो पुरुष को चाहे कि उसका त्याग कर दे, ऐसी बात आई है। उसको प्रायश्चित न तो प्रायश्चित नहीं है, ऐसे पाप का निषेध किया। फिर भी लोग बड़ी तत्परता से करते हैं, ये क्या प्रश्न है कि यू स्वतंत्रता क्यों दी पाप करने की? तो पाप करने की स्वतंत्रता भगवान ने नहीं दी है। पुण्य करके शुभ कर्म में जाओ अपना उद्धार कर लो, इसलिए दी है। पाप की स्वतंत्रता नहीं, आचार्य ने सबने कहा ये पाप है अन्याय है, फिर भी लोग मानते नहीं, प्रत्यक्ष में कई भी बात को नहीं मानते। तो भगवान का कानून कैसा है पाप करने की स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता है उद्धार के लिए जाओ, बंधन के लिए कहे, स्वर्ग के लिए जाओ, नरकों में ले जाएगा, वैकुंठ के लिए जाओ, भगवान के घोर नरकों में, तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। तो एक विलक्षण बात क्या है कि अनादि कहना तो सबका काम है, पर संतोष की बात सुनी है कि भगवान कहते हैं कि एकाकी नरमते, भगवान अकेले का चित्त नहीं लगा। तो एक ओम बहु श्याम, आप एक ही अनेक रूप से हो गए, आप ही अनेक रूप से हुए, किस वास्ते के नरमते, तो मानो प्रसन्नता के लिए, प्रेम के लिए, रमण के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए हुए। तो खेल के लिए हुए, तो खेल में खेल करने के लिए होते हुए नियम होते हैं, उन नियमों का अनुसार खेल खेला जाता है। तो उस खेल के लिए प्रकट किए, उनमें जो ठीक भगवान की तरफ ही रचे, जैसे भगवान ने अपने आधे शरीर से श्री जी की रचना की, आधे से कृष्ण भगवान अपनी रचना की, बिंब विवर्त में आता है। तो ऐसे दो किए तो वो प्रेम वृद्धि के लिए, अब ऐसे दूसरों की रचना की है जीवों की, तो भगवान की विषमता नहीं है, पक्षपात नहीं है, सबकी इसे लेर की, परंतु ये विमुख के खेल खेलने के खिलौने थे, उनको भोग के साधन मान लिए। अब सुख भोग के साधन मान लिए, यहां से स्वर्ग कर नर कर, ये वैकुंठ कर, सदगति ये क्या, ये सब होता है। तो ये स्वतंत्रता दी है भाई, तुम अपना उद्धार कर लो। तो वो सदगति में जो स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता के दुरुपयोग से ये दशा हुई है। अभी भी स्वतंत्रता ही उनका दुरुपयोग करते हैं। ये बहुत याद आ गई, कई कई घरों में ऐसी मैंने बात सुनी है, ऐसी बात सुनी है भाइयों, मैं पता नहीं क्या है, सुनी जरूर है, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। जिन घरों से मैं भिक्षा नहीं लेना चाहता हूं, जिनमें गर्भपात किया हो, उसमें माता जी है, बूढ़ी है, उनको पता ही नहीं है, बहुआ है, वे छाए छिप कर जाकर बंबई में जाकर गर्भपात कर आ जाती है, कितना खून पाप करती है वे स्वयं, और हमारे को भिक्षा लेनी पड़ती है, बूढ़ी माताओं को पता नहीं, हमारा हमारे घर में शुद्ध है, भिक्षा लो। तो विश्वासघात हमारे साथ होता है, महापाप फेर करते हैं, फिर दूसरों के साथ ही विश्वासघात करते हैं, कितना पाप भयंकर करते हैं, जो तो ठिकाना नहीं। और काम क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, थोड़ा सा आराम है, पालन पालन करने में कष्ट पड़ता है, तो कष्ट से बचने के लिए करते हैं। गीता में बड़ी जोरदार बात बताई है, अर्जुन ने पूछा कि महाराज पाप करने का फल महान दंड होता है, दुख भोगना पड़ता है, फिर ये पाप किससे प्रेरित होकर करते, क्यों करता है? तो उसमें साफ काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप विधेरम वैरम। तो वैर ये काम बताया, मन भोगेच्छा काम क्या नाम है, के नाशवान पदार्थों के द्वारा सुख भोगना, इसको काम कहते हैं। उसमें सुख भोगना और संग्रह करना दो बात मुख्य हुई, और सुख भोग में संग्रह में कोई निषेध करे आज दे तो क्रोध आ गया, तो तीनों नरकों के दरवाजा हुए। तो खास मूल में सुख भोग की इच्छा, मनुष्य होकर के सुख भोग की इच्छा को भी नहीं त्याग करेंगे तो ना स्वर्ग जा सके, ना ऊंचे तो जा ही नहीं सकेंगे, और वो कामना के बसी होकर पाप करते हैं, ये नरकों के दरवाजे बताए, काम क्रोध सता लोभा। तो काम के बसी और काम करेंगे, क्रोध के बसी और काम करेंगे, लोभ के बसी और काम करेंगे, तो ये नरकों का दरवाजा तो आपने खुद खटखटाया और खुलवाया और जाना कि आपने तैयारी की, इसमें भगवान क्या करे, स्वतंत्रता उसमें थोड़ी दी, नरकों में जाओ तुम तो। ऐसे आप जाते हैं तो ये भगवान का निषेध है। भाई बहनों से मेरा विशेष कहना है, दुर्लभ मानुषो देह देही नाम क्षण भंगूरा, मानुष देह दुर्लभ है, लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम संभवान थे, दुर्लभ ने सुदुर्लभ बताया, दुर्लभ हम कई में वे तो दैवानुग्रह हेतु हम दुर्लभ साधु सुलभ के पावा। तो दुर्लभ जन्म आपको मिला है, आप अपना कल्याण कर ले, दूर जन्म मिला है जिसमें आपने जन्म पा लिया। अब अगर ही कोई मनुष्य जन्म ले नहीं सके, ऐसा अन्याय करना, अत्याचार करना, कितना पाप करना। कोई मनुष्य जन्म में आ न जाए, गर्भ में आ जाए तो अगड़ी ने आने देना, पहले से दवाई लेगा, ऑपरेशन कर लेना, पहले ही नसबंदी करके नीचे कर देना, गोलियां खा लेना, किसी तरह से करना, और आ जाए आप तो उसको मार देना। इतनी होशियारी आपने की नरकों में जाने के लिए, बहुत बढ़िया सावधानी की। पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, न पाप फल मिच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति यत्नतः। चाहते थे पुण्यों का फल, सुख, अनुकूल परिस्थिति, ये चाहते हैं, और जो प्रतिकूल परिस्थिति नहीं चाहते। पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, न पाप फल मिच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, परंतु पापन कुर्बंते यत्नतः, छिप छिप करके छाने घर वालों ने सब छिप करके, अच्छा सारंगोपांग बढ़िया से बढ़िया पाप करना, कितना बड़ी भारी अन्याय है। ऐसे पाप में लगते हैं, छिप कर किया हुआ पाप, छिप कर किया हुआ पुण्य भजन भी बड़ा दामी होता है, तो भजन स्मरण बढ़िया होता है, तो पाप कोई भयंकर कम होगा। क्या बुद्धि मारी गई है भगवान जाने। बहनों, माताओं, भाइयों, सज्जनों, भगवान में लगो सच्चे हृदय से, ये दुर्लभ शरीर बार बार नहीं मिलता। बड़े दुर्लभता बताइए, मनुष्य जन्म की महिमा बहुत बताइए, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा, कौन है देही, तो सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चरा चर जाचत जेही, चर अचर जीव, सब मनुष्य शरीर चाहते। स्वर्ग के बारे भी, स्वर्ग में होने वाले भी मृत्यु लोक में जन्म चाहते हैं, क्योंकि इनमें मुक्ति चारों तरफ खुला, इस बात के कल्याण के लिए। ऐसा मनुष्य जन्म जिसकी दुर्लभता बताई, भगवान ने इसको कल्याण के लिए महाराज शास्त्रों से, संत महात्माओं से, और भीतर के भावों से भी, जैसे रावण गया चोरी के लिए तो उसके हृदय में धड़कन पैदा हो गई, रावण बस भरती, नर नारी सब उनके बस में थे, देवता बस में थे, वो भी पाप करने के धड़कन आती तो भीतर में भी भगवान प्रेरणा करते कि ये बात मत करो, ऊपर से कायदे भी मत करो, फिर भी यत्न पूर्वक बड़ी चतुराई से छिपा छिपा करके पाप करते है, कितना भयंकर दंड होगा भगवान ही जाने। इस वास्ते भाई बहनों, जचो अब आप समझ लो, भगवान की तरफ चलो सच्चे हृदय से कल्याण के लिए, जिसके लिए यह मानव शरीर मिला है, दुर्लभ मानुष देव बताया योगी कहते हैं कि कितना दुर्लभ शरीर है ये हरि को मिलता नहीं है। बारी आए मिला जाए तो लख चौरासी भुगतते बीत जात जुग चार, चारों जुग सतयुग त्रेता द्वापर कली बीत जाते हैं, वह भी 84 लाख योनि का अंत नहीं आता है, सहस हो गए, 6000 वर्ष कौवा होकर के मरता है, ऐसे कई की वृक्षों की हजारों वर्षों की जाड़ आदि की उम्र है। तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर कबू की करी करुणा न देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। बिन हेतु स्नेही का अर्थ क्या हुआ कि मात्र प्राणियों के साथ में मित्रता रखे, शुद्धता रखे, प्रेम रखे, हित की भावना रखे, बिना कारण, जैसे सूर्य बिना कारण ही प्रकाश करता है, जल बिना कारण ही तृप्ति करता है, अन्न बिना कारण ही शक्ति तृप्ति देता है, पृथ्वी बिना कारण ही आधार देती है, ऐसे बिना कारण हित करने वाले भगवान और कृपा करी, ये विशेष कृपा करके स्वभाव कृपालु है वो अलग, और कब करु करुणा करुण कृपा करके, तो डबल कृपा हुई, भगवान की विशेष कृपा हुई मनुष्य शरीर में। वो मनुष्य शरीर आप अपना कल्याण करो, बड़ी अच्छी बात है, और का भी कल्याण हो नहीं जाए, ऐसी सावधानी हमारे भाई बहन कर रहे हैं। अपना कल्याण करना तो दूर रहा, दूसरों भी कल्याण कर भी ले, आ नहीं जाए हमारे यहाँ पर, ऐसा बड़ा भारी उद्योग कर रहे हैं, बड़ी भारी अनर्थ की बात है। कहते हैं शर्म आती है, पर तुम क्या करो, बड़ी खुशी से जिसके बिना आप रह नहीं सकते ऐसे गर्भ स्थापन कर उसकी हत्या कर देना। आपको उनका ऋणी होना चाहिए कि मेरे को इतना सुख दिया जिसने, तो उसका उपकार करना चाहिए, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना। इसे समान कोई अत्याचार दूजा हमें दिखा नहीं मिला नहीं है। तो भाइयों आप चेत करो, मेरे कहने का तात्पर्य सब जगह प्रबंध है, तो मनुष्य जन्म में विशेष प्रबंध है, तब जाने का प्रबंध है, मुक्ति का प्रबंध है, जीवन मुक्ति का प्रबंध है, कल्याण का प्रबंध है, उद्धार करने का प्रबंध है भगवान की तरफ से, और बड़ा सुंदर मौका है। उसके लिए शास्त्र आज्ञा देता है, अनुभव आपका आज्ञा देता है, आपका कर्तव्य आज्ञा देता है। बड़ी सीधी सरल बात है, बड़ी सुगम बात है, कितनी बढ़िया बात है। उद्धार के लिए केवल इच्छा आप, नरकों में जाने के लिए महाराज आपको पाप कर्म करना पड़ेगा, स्वर्ग में जाने के लिए पाप पुण्य कर्म करना पड़ेगा। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, स्वर्ग में जाने के लिए भी निशेनी है, निशेनी में चढ़ना पड़ता है, और स्वर्गों में भी निशेनी है, नीचे जाना पड़ता है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति का तो बच जाए, न ऊंचा चढ़ना है न नीचे जाना, सीधे साफ कर दिया सामने, ऐसा मानव शरीर मोक्ष कर द्वारा बाहर है सीधे। कितना सुगम काम है, उतरना पड़े तो परिश्रम है, चढ़ना पड़े तो परिश्रम है, सीधा दरवाजे में कोई परिश्रम नहीं, बिना परिश्रम उद्धार हो जाए, ऐसा मौका भगवान ने दिया है। मैंने कई बार कही, आज फिर याद आ गई, आप क्षमा करेंगे। गीता की टीका लिखने लगे तो क्रम से नहीं लिखी, कोई अध्याय पहले पीछे ऐसे ऐसे लिखा, बारहवां लिखा फिर पंद्रहवां लिखा फिर ऐसे लिखा, तीसरा अध्याय लिखने लगे बहुत देरी से। तो तीसरे अध्याय के लिखते हुए मेरे एक असर पड़ा कि कल्याण के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, उद्धार के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जहां मनुष्य है, जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, उन नियमों के अनुसार न्याय युक्त चलते रहो, मुक्ति स्वतः हो जाएगी। ये तीसरे अध्याय में साफ आता है, ग्यारहवां श्लोक है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यतः। परम कल्याण जगह परम कल्याण, मनुष्य में जो बुद्धि दी है वे पाप करने के लिए नहीं दी है, आपका तो उद्धार हो और जीवों का प्रबंध हो, दूसरे जीवों को भी सुख मिले, आवाराम मिले, इसके लिए दी है। तो केवल अपनी मर्यादा के अनुसार चलो, मर्यादा से भ्रष्ट मत हो, कल्याण सत्य हो जाएगा। देवान भावयता नेन तेरे स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति। सृष्टि रचना करके ब्रह्मा जी ने पहले कहा, अनेन प्रशिष्यत इस वस्तु तुम वृद्धि करो, इस वस्तुष्ट का बनो, यही तुम्हारी यज्ञ करने की सामग्री के सहित पर्थ का पैदा कर दिया, सामग्री भी दे दी, यज्ञ की सामग्री दे दी, मनुष्य शरीर दे दिया, विवेक दे दिया, इस विवेक से विचार करके सदुपयोग करो। अब विवेक दिया उसका दुरुपयोग करते, जैसे बुद्धिमानी से दुनिया का हित करना चाहिए उस बुद्धिमानी से बम बनाते हैं, एटम बम बना दिया, तो बुद्धि एटम बनाने के लिए थोड़ी नहीं है, इस दुनिया का हित करने के लिए बाउंड्री लगाई जो लाखों का एक साथ नाश करके ऐसी, तो ये बुद्धि का दुरुपयोग है। तो बात वो एक कड़ी थी कि स्वतंत्रता के दुरुपयोग से ये जन्म मरण सिद्ध हुआ है, स्वतंत्रता के दुरुपयोग करने से। अब मिटे कैसे कि स्वतंत्रता के सदुपयोग करने से। देवान भयवेता ने सृष्टि पैदा करी तो स यज्ञ कर्तव्य के सहित, मनुष्य बनाए तो मनुष्य कर्तव्य बताया, ये कर्तव्य है यह कर्तव्य है, इसी सहित पैदा सृष्टा प्रयोजन, अने इससे तुम अपनी वृद्धि करो, पतन करो नहीं कहा है। अनेना प्रशिष्ट दुख में इष्ट काम दुख, इष्ट काम दुख का प्राय के टीकाकारों ने अपने मनोविलसित कामना पूरी करने के लिए दिया, तो ये इतना बढ़िया नहीं दिखता है। इष्ट काम दुख बताया कि आपका इष्ट काम दुख, तो इष्ट काम क्या है कि जो आप यज्ञ कर सको, इष्ट शब्द है ना, इष्ट शब्द इस इच्छायाम से इष्ट बनता है, इस इच्छायाम से भी इष्ट बनता है, और यदि पूजा संगति करण दिया शुरू संप्रसाद होकर इष्ट बनता है। तो इष्ट का अर्थ क्या है, अपने मनोविलसित होता है इस इच्छा करने से, और यजदेव पूजा संगति कर्म दाने सु इस यज से भी इष्ट बनता है। तो इष्ट काम तुम, इष्ट काम क्या कि इष्ट जो तुम चाहो, तुम जो चाहो, स्वर्ग चाहो, नरक चाहो, कुछ चाहो, तो नरक की चाहना नहीं थी, स्वर्ग निषेध किया, स्वर्ग आदि इष्ट काम तुम, तुम अपने से करो। और कल्याण के लिए इष्ट काम दुख का मतलब कि कल्याण करने में सामग्री, तो भोजन में धातु के दो अर्थ होते हैं, एक भोग है एक रक्षा का, एक भोग है भक्षण का, भुजो अन वन है उसमें रक्षा देगी तो वो दिन भूंगते खाने का अर्थ हुआ है। और महिस्वती भुनकती, महिम भुनकती, वो भुनकती आता है तो उसमें पशुपति होती है, खाने में आदमपति होती है, पर भोज सब दोनों का बनता है। गण की क्रिया में तो भूंगते भुनकती दो रूप बनता है, जो अनवन में अतुलपति होती है, अनवन मन खा जाए, और अवन अवरक्षण में बनता है, तो उसमें रक्षा करने के लिए महिम भुनकती राजा मही का भोगता है, उसका भोग शब्द होता है। तो इष्टान भोगान क्या, इष्ट नाम यज्ञ करने की सामग्री, उसका नाम इष्ट भोग। मानो तुम्हारे यज्ञ करो तो यज्ञ की सामग्री, यज्ञ कर्तव्य करो, जिस वर्ण में जिस आश्रम में जो प्राणी है वो अपने आश्रम वर्ण के अनुसार से यज्ञ करे, पूजा करे, दूसरों की सेवा करे, तो उसके लिए ये सब सामग्री दी, सामग्री सब दी, सब तरह की सामग्री दी है, बड़ी विचित्र विचित्र सामग्री दी है। आप भोग चाहते हैं, सुख भोग चाहते हैं, उसमें आपको कर्म शक्ति दी, उन कर्मों के कर करके आप परंपरा में भोग भोगो। ये तो अभ्युदय निशेष सिद्धि से धर्म, धर्म का बताया कि जिससे लौकिक उन्नति हो और पारलौकिक उन्नति हो उसका नाम धर्म है। तो लौकिक उन्नति आप करो तो शुभ काम करके अच्छा धन धान्य संपन्न आप अच्छे बनो, स्वर्ग आदि को भोगो, यहाँ के भोग भोगो, ये कर्मों की शुद्धि दी, वो धर्म ही। अगर आप ये नहीं भोगते हो तो इस कामना का त्याग करो, कामना का त्याग करो, कामना का भोग भोगना, संग्रह करना, आराम भोगना, मान बढ़ाई आराम ये भोगना, ये भोगों में तो भोग नहीं चाहते हो तो निष्काम कर दो, कामना मत रखो, तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो कर्म में भी ये ताकत दी कि आप कामना मत करो, अरे कामना करने से अनर्थ होते हैं। गीता का आदि से अंत तक देखा जाए तो कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है, ऐसा हरेक ग्रंथ में इतना जोर नहीं दिया है जिसका गीता ने दिया है। तो कामना के कारण से फंसते हो, वही धर्म पूर्ण करो जो करते हो, कामना का त्याग करो, भगवत अर्थ करो, प्रभु प्रीति अर्थ करो, कर्तव्य को जानकर करो, कर्तव्य विचार करो कर्मी योग हो जाएगा, वो विचार पूर्ण करो ज्ञान योग हो जाएगा, प्रभु प्रीति कर दो तो प्रेम हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, वो कर्म करने की स्वतंत्रता दी सबको, सबको विधान बताया, शास्त्र ने विधान बता दिया, संत महात्मा ने बता दिया, अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिख लिख करके बता दिया कि ये कर्तव्य है या कर्तव्य है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, विधि निषेध सब बता दिया अच्छी तरह से। तो ये बताया क्यों कि स्वतंत्रता है कर्म करने की, तो सदुपयोग दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं, तो ये दुरुपयोग मत करो, अरे सदुपयोग भी वो करो जिससे कल्याण हो जाए। तो ये कल्याण करने की स्वतंत्रता मनुष्य मात्र को दी है, ये भगवान का पक्षपात, कल्याण करने की स्वतंत्रता दे दी, चोरी में जाना फल भोगना वहां वो तो स्वतंत्रता वो सबके लिए प्रबंध है, परंतु मनुष्यों के लिए कल्याण का भी प्रबंध है, उद्धार का भी प्रबंध है विशेषता से। एक बात याद आ गई, शरणानंद ने कहा कि यहाँ स्वर्गाश्रम में जो शेठ जी का सत्संग होता है, खाने पीने की रहने की भी यहाँ व्यवस्था है, या मरने का भी प्रबंध है, मरे तो उसको कीर्तन सुनाओ, या मरने का भी प्रबंध है, मृत्यु समय में कल्याण हो जाए। तो सुना विषय तो देखी जो हमने बात विशेषता से कही, मन मृत्यु तक कल्याण हो जाए, मरने पर भी कल्याण हो जाए, या मरे तो मैं गीता सुनाओ, कुतुपार नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, भगवान को नाम सुनाओ, बहनों के लिए, बहनों के लिए प्रबंध गया, तो यहाँ मरने का भी प्रबंध है, उनके लिए भी आवश्यक है। तो भगवान का जितना ये प्रबंध है इस मृत्यु लोक के लिए, कल्याण का भी प्रबंध है। बहुत बढ़िया बात और बड़ी सरल है। देखो मैं कहता हूँ छोटे मुंह बड़ी बात, पर कल्याण जितना सुगम है इतना नरक सुगम नहीं है, इतना स्वर्ग सुगम नहीं है, इतना भोग सुख सुगम नहीं है। सबसे शुभ कल्याण है, सबसे सुगम और सबसे शीघ्र जल्दी कल्याण करने हो जाए ऐसा मौका है। और पाप मत करो और पुण्य करो, कामना मत रखो, कितनी विलक्षण बात है। और विचार करो तो अपने स्वरूप का बोध है। इसमें कहते हैं बहुत समय लगेगा, बड़ी आश्चर्य की बात है, आपका स्वरूप खुद का है। अब के खुद स्वरूप के जानने में भी कठिनता है तो सुगमता किस में हो गई। केवल इधर दृष्टिपात करना है, मैं क्या हूं, क्या आत्मा क्या है, जगत क्या है, ऐसा प्रश्न मैं क्या हूं। जैसे नदी किनारे मैंने कहा था गंगा जी किनारे, आपके सामने गंगा जी है, देखते हो पता नहीं किसी को भी गंगा नदी है पहले, अरे नदी नहीं गंगा जी है, अच्छा गंगा जी है, अब बोलो क्या देख लगी, क्या परिश्रम पड़ा। वो तो है, जो चीज मौजूद होती है उसकी प्राप्ति में समय और प्रयत्न नहीं होता है। समय लगता है और प्रयत्न करना पड़ता है अप्राप्ति के लिए। नित्य प्राप्ति के लिए तो ना तो समय की जरूरत है, ना पुरुषार्थ की, प्रयत्न की, बल लगाने की जरूरत है। वो जो है उसे जानना है। सीधी बात, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ये आधा श्लोक है 16वां। हद कर दी है, कितनी विचित्र बात कही है, बड़ी अलौकिक बात कही है। सब शास्त्र वेद पुराण सब जितने शिक्षा स्मृतियां सब इसके भीतर भरी हुई। दो चीज है, एक है एक नहीं है। नाश होते विद्य असत भावन विद्य थी, असत जो नाशवान है उसी सत्ता विद्यमान नहीं है। ये नाशवान शरीर है, इनकी सत्ता विद्यमान रहती है कभी? इनकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, प्रत्येक क्षण में नष्ट की तरफ जा रहा है। आप ध्यान दें भाई बहन, आप एक मन में धारणा कर रखते हैं कि हम जी रहे हैं, खूब ख्याल करने की बात है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। सबके मन में हम जी रहे हैं, इतने वर्ष जी गए, इतने जी रहे हैं और इतना वर्ष उम्र इतने जी गए, बात बिल्कुल विपरीत है। प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, जितने वर्ष आए हैं आप कहते हम इतने जी गए, बिल्कुल झूठी है, इतने मर गए, ये सच्ची है। थोड़ा ध्यान दें इस बात पर, इस तरफ लक्ष्य विशेष दें। मैं विशेष कहता हूं, खास ध्यान देने की बात, जब जन्मा है प्राणी जीव मनुष्य संविधान किया, उस समय उसकी जितनी उम्र थी तो वो उम्र उतनी है, जिसमें जो उम्र जितनी आ गई उतना जी गया कि मर गया। ये ख्याल कर, बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है, सीधी बात है। 80 वर्ष जीने वाला आदमी हो और 5 वर्ष का बालक हो गया, अभी 80 वर्ष बाकी है, 75 बाकी है, तो जितना जितनी उम्र आ गई है इतनी तो मौत के नजदीक पहुंच गए। तो मौत के नजदीक बोलने उसको मरना कहते हैं, और क्या मौत के नजदीक पहुंचने मरना कहते हैं। तो मर रहे हैं प्रत्येक क्षण। जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो प्रतिक्षण मर ही रहा है स्वतः, वो उम्र आपकी, आप काम करो तो उम्र खत्म होती है, नहीं करो तो होती है, सो जाओ तो होती है, भजन ध्यान करो तो होती है, पाप करो तो, ये जो नाश की बात है ये कभी बंद नहीं होती। आप शुभ कर्म करो, असम करो, न करो, आलस करो, प्रमाद करो, कुछ भी करो, ये तो अपनी धुन में जा रही है एकदम। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है स्वतः बिना किसी उद्योग के, ऐसे ही बिना कुछ उद्योग के, बिना कुछ करने के, कुछ परिश्रम किए बिना मौत की तरफ स्वतः जा रहे हैं। तो जितनी उम्र आ गई है इतने तो मर गए, खूब विचार हुआ। अब कितनी बाकी है इसका पता नहीं है, परंतु उम्र आ गई वो तो आ ही गई, उतना तो खर्च हो ही गया। तो मर रहे हैं रात दिन, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में मृत्यु ना होती हो। मृत्यु लोक है, हरदम मरना ही मरना, मरना ही मरना है, उसको जीना मान लिया, इसमें कोई शंका हो तो बोल दो, अभी कह दो, अभी अभी पूछ लो। जितनी उम्र आ गई उतना जीना घट गया कि नहीं, जीवन इतना खर्च हो गया कि नहीं, उतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं। तो प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है। जैसे बलि पशु होता है, उस बकरी को काटने ले जाते हैं, बीच में घास खाता है, कितनी दया तृप्ति करेगा। देखो निशान अपेक्षित है, मेंढक तल तल किनारे बैठा है और मच्छर काटता है, पीछे सर्प ने आकर ऐसा पकड़ गया, फिर वो मच्छर को यूं पकड़ता है मच्छर को, अरे कितनी तृप्ति करेगी, खत्म हो गया। तो ऐसे आप कितनी देर तृप्ति उससे करोगे, पीछे तो काल रूपी सांप ने पकड़ रखा है, यार वो निगल रहा है, खा रहा है। आधी उम्र चलेगी तो इतने तो आप चले गए, थोड़ी उम्र यहाँ चलेगी, कोई यहाँ चला गया, कोई यहाँ चला गया, एकदम खत्म। इस तरह से मौत में प्रति क्षण मनुष्य जा रहे, पशु पक्षी मनुष्य, जल चेतन स्थावर जल, ये मकान वकान सब सब ऐसे जा रहे, नाश की तरफ जा रहे, नाश की तरफ जा रहे। एक बात सुने कि नदी पर बहुत से लोग खड़े थे, एक संत भी खड़े थे, कहा देखो नदी जा रही है, नदी कि नदी जल जा रहा है, जल बह रहा है, नदी बह रही है, नदी बह रही है, कहते सब बह रहे हैं, नदी बह रही है, देखो नदी के ऊपर आदमी, पुल के ऊपर आदमी बह रहे हैं। संत बोल देखो देखो पुल भी बह रहा है, लोग पुल कहाँ बह रहा है, वर्षों से देखते हैं यहाँ ही है पुल, तो वही नहीं बहता, आदमी तो बहते हैं ऊपर, पुल तो नहीं बहता है। तो संत ने पूछा कि जिस दिन बनी थी उतनी नई है क्या आज, तो नाश की तरफ जा रही है ना, किस क्षण बंद होता है, किस क्षण बंद होती है, ये पुरानी होने में जा रही है, मरने की तरफ जा रही है। तो मात्र चीज नाश की तरफ जा रही है, अरे आप गलत हुए, बैठे हो मौज नहीं, आलू नहीं, जैसे घर में आग लग जाए, देखे कैसा प्रकाश हुआ है, अब प्रकाश हुआ है तो नाश हो गया। आज नाश को कहते हैं इतना मांस उत्पादन हुआ, हमारी सरकार नोट में देखा इस वर्ष पंचवर्षीय योजना में इतना मांस उत्पादन हुआ, और मनुष्यों को जन्म बंद कर देना, गायों को मार देना हुआ तो उत्पादन हुआ, और मनुष्य बंद करने का कल्याण हुआ, ये जन कल्याण हुआ, कल्याण है ये। अब बताई ऊंधी है जो मैं जी रहा हूं, अब भाषा ऊंधी है जो नई भाषा ऊंधी, और सॉरी और नहीं, ये पहले नहीं है, मैंने सुना नहीं थी पुराण और में मांस उत्पादन होता, ऐसा नहीं सुना, वो उत्पन्न कहते हैं, और गर्भपात करने का कल्याण हुआ ये कई शास्त्र हमने सुना नहीं, कोई आपने सुना तो बता दो हमारे को। शब्द रचना नई नई करे, नया नया उपकार, नया नया उपचार, नई नई युक्तियां, नया नया ऐसा कर रहे हैं जिसे नरकों में सदी झार सके। अरे भाई जल्दी जल्दी उद्धार हो जाए ऐसी बात करनी चाहिए, मनुष्य ये सोचना चाहिए जल्दी और सुगमता से कैसे कल्याण हो जाए, तो इस तरफ अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। बुद्धि है कि उधर लगाओ इधर लगाओ, तो कल्याण की तरफ बुद्धि लगाओ, बड़ी बढ़िया बात रहेगी। वो कहानी कहा करता हूं ना, पांच सात भाई थे, उनकी माँ मर गई, तो छोटा भाई था वो जवान था, वो भी छोटा नहीं था, वो कोई काम नहीं करते, तू जा माँ को गंगा जी घा लिया, ठीक है रवाना हो गया, गंगा जी को पहुंचा नहीं लिए, तो 500-700 कोस पड़े गंगा जी, तो आधी दूर गया जिसमें हैरान हो गया, भाई अब कब पहुंचेगा, पैदल जाते थे पहले सवारी होती नहीं, तो उसने किया क्या कि हड्डियां फेंक दी और प्रसाद का जल भर लिया और आएगा जल्दी आएगा तो गंगा जी, हाँ गंगा जी घर गया मैं माँ को ये गंगा जल लाया हूँ, लोग देख गंगा जल लाते हैं तो पहन ले लिया, भाइयों ने देखा अरे गंगा जी ठेठ जाकर आ गए तो समय इतना कैसे आ गया, उसने समझे अब ठीक मैं कह दे बोलो सर जाएगा, पर सुनने वाले बुद्धिमान थे इतने जल्दी कैसे आए गंगा जी आकर थे, तो दूसरे दिन उठा तो बोला रे भाई सच्ची बता तो रात माँ मिली, माँ ने कहा कि मेरे तो बीच में डाल कर आ गया गंगा जी नहीं गया, तो मरो माँ ने महाराण अधिकारी तो उठी नहीं जागते थी, उन दियाई पास इतनी दूर तो गंगा जी आगे रही, तो आज दूर में पहुंचा दी, आज दूर बारी अठी नहीं तो उठी नहीं जागती, तो थे कल्याण कर लो सुगम का काम है, उठी नहीं जाओ नहीं तो पास नरको में क्यों जाओ, महान आफत में क्यों जाओ, बात उठती है रस्तो अठी सुगम है, पहुंचा देने पर कल्याण का मार्ग बहुत सुगम है, मोक्ष द्वारा गया नहीं, परिदे कुंभी पाक में शपथ दर्शन सोपान निश्रेणी समदम दया सत्यम शपथ अवदान, ये निश्रेणी है और परिदे कुंभी पाक शपथ दर्शन नूतन से मध्यम पृष्ठन से वेश्या पापर विचूर्य पर ये शपथ पद दर्शन सोपान है और निश्रेणी समदम दया सत्यम शपथ अवदान, ये निश्रेणी है साधन धन मोक्ष के द्वारा साधन का तो धाम है, पूरा साधन ही साधन है, मनुष्य जन्म में केवल साधन ही साधन है, साधन के सिवाय कोई है ही नहीं, आपकी सुखदायी भी साधन, दुखदायी भी साधन, नफा भी साधन, नुकसान भी साधन, बीमारी भी साधन, स्वस्थता भी साधन, धर्मता भी साधन, निर्धनता भी साधन, गरीबी साधन, भागवानी भी साधन, कमजोरी भी साधन, सजोरी भी साधन, आपकी जो अवस्था है वो अवस्था परमात्मा प्राप्ति का साधन है, पूरा साधन ही साधन है, बीमारी को भी तप मान लो कितनी बढ़िया चीज है, सब साधन सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो कुछ है वो सब की सब साधन सामग्री है, तो साधन धाम और मोक्ष द्वारा मुक्ति का दरवाजा, तो साधन का घर और मुक्ति का दरवाजा सीधा, इतनी सुगम बात इधर वो सुगम बात ही सुनना जाकर कठिन में परिश्रम करो ऊंधा चलो तो परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ा स्वर्ग में जाओ तो परिश्रम नरक में जाओ तो परिश्रम करना पड़ेगा, यार मुक्ति जाओ तो सीधी सारी चलो बात बहुत सीधी बात, ये जितने दोष है पतन करने के जितने अवगुण है ये अवगुण है, उनमें एक बात हमने पढ़ी अवगुण एक है वो स्थान भेद से अनेक तरह होते हैं जिन्हें गिनती नहीं करते थे, पाप अन्याय पतन करने की बहुत बातें हैं, केवल मूल में एक, ऐसे ही गुण जितने थे जितने सदगु एक वो एक, उस एक के गुण कई दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि बहुत है, देवी संपत्ति विमोक्ष निबंधाया मतलब मूल में एक क्या है, जो नाशवान को आप महत्ता दे देते हो और अपनापन कर लेते हो ये पतन की बात, जानते हैं इतना बैठे कौन नहीं जानता कि बिमरना पड़ेगा, चीजों का संयोग साथ में एक वियोग होगा, ये सब जी परिस्थिति ये बदलेगी, आज दिन बदली है बदल रही है बदलेगी, सबको ज्ञान है इस बात का, तो असत है वो असत ही है, अब असत का आप महत्ता दे देते हो उसमें अपनापन कर लेते हो, सत्ता महत्ता अपनापन अपना ये तीन चीज एक ही है, इससे सब अवगुण होंगे जितने अवगुण होते हैं आचरण संपत्ति सबकी सब इसी से आती है, जो नाशवान है आप जानते हो, नाशवान को सत्ता और महत्ता दे देते हो, और उनके साथ अपनापन कर लेते हो, अपनापन ठीक है घर में, और दंड महान भोगना पड़ेगा। तो इस एक अवगुण छूट जाए, सब अवगुण ना सको विद्यते भाव अस्त, भाव विद्यमान नहीं है। उसको महत्व दो, परमात्मा को महत्व दो, परमात्मा का विश्वास करो। विश्वास परमात्मा नहीं करेंगे, संसार का करेंगे, शरीर का करेंगे, पदार्थ का करेंगे, कुटुंबों का करेंगे। विश्वास जो विश्वास के लायक नहीं है, एक क्षण में नष्ट होने वाले हैं, उनमें विश्वास करें। और नित्य निरंतर रहने वाला, कभी नाश हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, उस पर विश्वास करेंगे नहीं, उल्टा काम कर रहे। अब इस उल्टा मत करो, इतने से कल्याण हो जाए। केवल उल्टा काम छोड़ दे, एते विमुक्ता कौन दे, या तो वो द्वारे स्त्री भेद न रहा आश्रति आत्मन श्रेय तत्व यादि परांगति। श्रेय आश्रति क्या, इसमें श्रेय आश्रति बताया था, तो देवान भावियता ने न ते देवा भावियंत परस्परम भावियंत, श्रेय परम परस्पर, जितने परस्पर दूसरे एक देव को सुख पहुंचाओ, बस इतनी बात, किसी को दुख न पहुंचावे, कभी किसी का बुरा न करे। केवल बुरा करना छोड़ दे तो कल्याण हो जाए। अच्छा काम करने की शक्ति न हो तो बुरा काम न करने में तो कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ती, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो, नियम ले लो। इसे मरोगे नहीं, ऐसा करने वाला ऐसा नहीं भी अन्न नहीं मिलेगा, मर जाएंगे। अरे मर जाओ तो ही कल्याण है, कोई बात नहीं, नरक तो होगा नहीं, मर जाओ तो ही कल्याण है, नहीं मिले इसी बात है। बुरा मत करो, बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत चाहो, भलाई नहीं तो कोई परवाह नहीं, केवल बुराई न करने मात्र से ठीक हो जाएगा। किसी को बुरा न समझो, किसी की बुरा मत चाहो, किसी की बुरा मत करो, क्या होगा, आप भले आदमी हो जाओगे। कैसे हो जाएंगे भला, बुरा नहीं करोगे तो दो स्थिति होगी, एक तो भलाई करोगे अथवा कुछ नहीं करोगे, तीसरी स्थिति क्या होगी बताओ, दो ही तो होगी, चाहे कुछ नहीं करो चाहे भलाई करो, बुरा तो करना है नहीं, और क्या रहा बाकी, भला करना बाकी रहा अथवा न करना रहा, तो न करने से कोई पाप नहीं लगेगा और भलाई करने से पुण्य हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। करके देख लो कितनी सीधी बात है, झूठ बोलने में कितना परिश्रम होता है, बुराई करने में कितना परिश्रम, कितना छिपाव, कितना आपको करना पड़ता है, अरे बुराई न करने में क्या जुड़ जाता है। केवल बुराई न करें, बुरा न समझें और बुरा न चाहे किसी का ही, तो ते प्राप्ति मामे वो सर्वभूति ते रहता, वो आप साथ होगा, का तो कुछ नहीं होगा अथवा भलाई होगा। तीसरा क्या होगा, आप बैठे बुद्धिमान से विचार करो भाई, बुरापन सर्वथा छोड़ देने पर कुछ नहीं होगा अथवा भलाई होगी, और क्या होगा बताओ, मेरे को बात मिल जाएगी, मैं तो कहेंगे मेरे काम आएगी, बताओ परमाशा। बुराई छोड़ने पर भलाई होगी अथवा कुछ नहीं करोगे, तीसरी बात क्या होगी, दोनों में कल्याण है, न करने से ठीक बात है। क्यों इतनी सी बात है, एक एक बात ही थी, बुराई नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं समझेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, बुराई न देखेंगे, बुराई नहीं सुनेंगे, बुराई के साथ संबंध ना छोड़ दो, बुराई के साथ संबंध छोड़ दो, केवल बुराई के साथ संबंध छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। भोग चाहना, काम लगाना, ये भी बुराई है, अच्छी नहीं है, पतन करने वाली चीज है, ये छोड़ने पर कल्याण हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ये मात्र से अरे करना कुछ नहीं पड़ेगा, पाप करना, अन्याय करना, बुराई करने का त्याग है, त्याग में कोई परिश्रम नहीं, क्या बुराई नहीं करने में कोई परिश्रम आता है, परिश्रम करना पड़ता है, नियम गया आपने से, अगर कोई बुराई हो जाए तो पग पड़ पग पड़ जाओ, क्षमा मांग लो, आगे सब नहीं करेंगे भाई, भूल हो गई, केवल विचार हो, ना किसी की निंदा करेंगे ना चुगली करेंगे, नहीं किसी का बुरा चाहेंगे ना बुरा बोलेंगे ना बुरा ही सुनेंगे ना करेंगे, सुनते नहीं कुछ सुना दे सुना दे तो मत सुनो, जरा भी कर लो बड़ा भी कह रहा है तुझे भगवान हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ, पीते पीते भगवान की बात करो बिल्कुल रक्षा हो, ये संदेह नहीं, वो रक्षा करने के लिए तैयार है, इतना मात्र करने से कल्याण हो गया, इतनी शुगम बात। क्रिया करके आप जो उद्योग करते हो उसका फल इतना जल्दी बढ़िया नहीं होता है जितना न करने का होगा, क्यों मूल में न करना ही तत्व है, ब्रह्म कुछ करता है क्या उसमें करना तो है क्या, उसी स्थिति ब्रह्म में स्वतः स्वाभाविक आप से आप कुछ भी करते हो तो प्रकृति के साथ संबंध होता है, पढ़े लिखे मान लो कुछ नहीं करते प्रकृति के संग विच्छेद हो जाता है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति का है, तो न करने से क्रिया के साथ संबंध आया पदार्थ के साथ संबंध आया कल्याण हो जाता, सबसे सुगम बात है, करने में आफत होती है पर पतन होता है, इसमें गुत्था होता है, अब इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो भाई, संदेह हो तो पूछ लो, नारायण नारायण। वो दुष्ट है सर्वथा, क्या सबके लिए दुष्ट है, क्या सब समय में दुष्ट है, क्या सब परिस्थिति में दुष्ट है, क्या सब अवस्थाओं में दुष्ट है, क्या सबके लिए दुष्ट है बताओ, आप कह दो दुष्टता है नहीं, आगंतुक दोष है दुष्टता, सबके लिए दुष्ट है वो, सब समय में दुष्ट है, सब अवस्था में दुष्ट है, नींद में दुष्ट है क्या, निरंतर दुष्ट है, उसको दुष्ट मानना महान दुष्टता है, दुष्ट मानना ही दुष्टता है, दुष्ट मानने में कोई सज्जनता बता दो हमारे कितने बैठे हो, दुष्टता क्या है, दुष्ट मानना ये महान दुष्टता है, इसमें कोई सज्जनता बताओ कितने बैठे बताओ, सब जग ईश्वर रूप है अंधाता, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जैसी भावना तैसे ही फल हो, और दुष्ट को दंड देने का आपका काम नहीं है, व्यवहार में तो राजा का काम है और दूसरा परमात्मा का काम है नरक आदि करना, आपका काम नहीं है, आप दुष्ट समझते हो आप अपना अन्याय करते हो, ये अपने साथ दुष्टता करते हो, उसके साथ दुष्टता है वो आपके साथ दुष्टता हो रही है, अपना कल्याण कर रहे हैं अपना पतन कर रहे हो अपने नरकों को जा रहे हो, सब समय में दुष्ट है क्या, सबके लिए दुष्ट है क्या, सब अवस्थाओं में दुष्ट है क्या, निरंतर दुष्टता ही होती है सृजनता नहीं होती है क्या, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जिस सृजनता में और केवल दुष्टता हो, जी रह नहीं सकता कोई भी, हो ही नहीं सकता, असंभव है, सर्वथ सज्जन हो सकता है, सर्वथ सज्जन हो सकता है, सर्वथ दुष्ट हो ही नहीं सकता कोई, उसको दुष्ट मानना है अन्याय है, इस बात खंडन में मैं राजी हूं नाराज नहीं हूंगा, तो दुश्मन से हो जाएगा, आपके लिए अनिष्ट किया आपने दुष्ट मान लिया, तो आपकी मान्यता है कि सबके साथ दुष्ट करता है, माँ के साथ स्त्री के साथ पुत्र के साथ अपने मित्रों के साथ जाति के साथ सबके लिए दुष्ट नहीं होता, सब समय में दुष्ट नहीं होता, सब अवस्था में दुष्ट नहीं होता, तो दुष्ट कैसे हुआ वो, उसमें बड़ी बड़ी सज्जनता होती है, जग में वैरी को नहीं सब शरणों को साथ, केवल कुबा यूं कहे शरण घालूंगा हाथ, सबको नमस्कार करूंगा, जग में बैरी दुष्ट कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, कोई सर्वथा दुष्ट हो सकता नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि सर्वथा दुष्ट हो जाए, वो हो ही नहीं सकता, सिंगणी सबके लिए होती है, मेरे बच्चे को चाटती है दूध पिलाती है, सब नहीं दुष्ट कैसे हो जाएगा, असंभव बात है, संत महात्मा है भगवान है ये सर्वथा शुद्ध हो सकते, परमात्मा की तरफ सब चल सकते हैं पर नरकों के सब नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते सब,